a do tego z atrakcyjnym finansowaniem. Leasing 101%. Nie przegap kumulacji ofert z rocznika 2019. Sprawdź w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 24 grudnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. 7 minęła. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie o ostatnich przygotowaniach do świąt, o przyjętym przez rząd przyszłorocznym budżecie i o stanowisku UOKiK-u w sprawie wyroku TSUE dotyczącego kredytów w obcych walutach. Dziś Wigilia Bożego Narodzenia. Wyjątkowy dzień w roku. W polskiej tradycji. Bardzo rodzinny. W domach trwają ostatnie przygotowania do świąt. Zostały godziny na zakup nie tylko prezentów, ale też produktów na stoły. Targ na Starym Kleparzu w Krakowie odwiedził Paweł Pawlica. Wszystko już przygotowane tak, w domu? Wszystko już. Choinka jest, ryby są, barszcz jest, wszystko jest. Nie, tylko lampki kupiłem w sumie. Ona już przygotowuje Wigilię. Jeszcze zostały niewielkie jakieś zakupy, natomiast już jeśli chodzi o wiktuały na stół, są już kupione. Karp zielone, czyli jemioła. No i jeszcze jarzyna będzie do kupienia. Już będzie pieczenie i gotowanie. Wigilię i święto warto dobrze przeżyć, mówi ksiądz Wojciech Parfianowicz, rzecznik kurii diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Spokojnie, bez pośpiechu, bez telefonu, w gronie najbliższych, ławiąc się opłatkiem, przy wspólnym stole, dzieląc się nie tylko dobrym słowem, prezentami, ale przede wszystkim taką życzliwością ludzką i miłością. Wigilia kończy Adwent i poprzedza uroczystość Bożego Narodzenia. Kościół obchodzi ją od IV wieku. Prezydent podpisał 5 ustaw. Dotyczą one m.in. zmian w Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz kwestii budżetowych i podatkowych. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych będzie teraz nosił nazwę Funduszu Solidarnościowego. Nowelizacja umożliwia rozszerzenie katalogu świadczeń, które będą z niego finansowane, o inne rodzaje wsparcia, choć m.in. o 13. emeryturę, która w przyszłym roku będzie finansowana właśnie z Funduszu Solidarnościowego. Budżet 2020 przyjął rząd. Zrównoważony, bez deficytu, budżet bez precedensu. Tak mówi o nim premier. Ustawą budżetową trzeba było się zająć jeszcze raz, ponieważ zgodnie z przepisami nowy parlament nie może pracować nad projektami ustaw złożonymi w czasie poprzedniego Sejmu, które nie zostały uchwalone. 435 miliardów 300 milionów złotych. Tyle mają wynieść dochody i wydatki. Projekt budżetu został zmieniony między innymi w punkcie dotyczącym zniesienia limitu 30-krotności ZUS-u. Wzrośnie akcyza na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe. Więcej pieniędzy będzie na zdrowie. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że w przyszłorocznym budżecie zostały zachowane dotychczasowe projekty, między innymi 500+ i obniżony PIT z 18 do 17% dla 24 milionów ludzi. Ja jestem przekonany, że to jest najlepszy budżet w ciągu ostatnich 30 lat. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w przyszłym roku wszyscy emeryci i renciści otrzymają 13. emeryturę. Rząd przyjął również zasady waloryzacji emerytur i rent na 2020 rok. Waloryzację kwotową przyjęliśmy co najmniej w wysokości 70 zł. 13. emeryturę otrzyma blisko 10 milionów uprawnionych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Paweł Juszczyszyn może wrócić do orzekania. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła zarządzenie prezesa Olsztyńskiego Sądu Rejonowego o zawieszeniu sędziego. W listopadzie Paweł Juszczyszyn, rozpatrując apelację, w sprawie, w której orzekała sędzia nominowany przez nowy skład Krajowej Rady Sądownictwa, wezwał Kancelarię Sejmu do ujawnienia list osób popierających kandydatów na członków nowej KRS. Decyzja o zawieszeniu sędziego była motywowana przekroczeniem uprawnień przy wydaniu tego postanowienia. Tak podał rzecznik dyscyplinarny. Wyjaśnienie nie przekonało Sądu Najwyższego, mówi sędzia Izby Dyscyplinarnej Adam Roch. Wątpliwości budzi nieuargumentowane przyjęcie przez rzecznika, że uchybienie godności urzędu stanowić miało zachowanie Pawła Juszczyszyna ściśle związane ze sferą orzeczniczą sędziego. Decyzja jest nieprawomocna. Rzecznik dyscyplinarny nie wykluczył zażalenia. Sam sędzia Paweł Juszczyszyn nie pojawił się przed Izbą Dyscyplinarną, ponieważ nie uważa jej za sąd. Banki nie mogą domagać się od kredytobiorców opłaty za korzystanie z kapitału, jeśli sąd unieważni umowę o kredyt hipoteczny w obcej walucie. Czytamy w stanowisku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK wydał je wczoraj, a dotyczy skutków październikowego wyroku TSUE w sprawie państwa dziubaków. Unijny Trybunał Sprawiedliwości orzekł wówczas, że można unieważnić całą umowę kredytu hipotecznego, na przykład we frankach, jeśli zawiera niedozwolone klauzule. Ostateczną decyzję nadal będzie podejmował sąd. Prezes UOKiK-u Marek Niechciał podkreślił, że jeśli do unieważnienia umowy dojdzie, to nie ma podstaw, by banki domagały się dodatkowych opłat od kredytobiorców. Nie widzę podstaw prawnych, aby banki były uprawnione do żądania jakichkolwiek sum od swoich klientów, gdy sąd unieważni umowę. Przyczyną unieważnienia jest stosowanie przez bank klauzul niedozwolonych. Nie może być zgody na to, że za swoje działania sprzeczne z prawem banki obciążają konsumentów. UOKiK napisał też, że orzeczenie TSUE ma znaczenie dla każdej umowy zawierającej niedozwolone klauzule, nie tylko dla umów na kredyt we frankach. Urząd podkreśla, że ewentualne unieważnienie umowy przez sąd powinno odbywać się zawsze za zgodą konsumenta. To był Serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Mateusz Fusiarz. Dzień dobry. Dzień dobry. W przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia sportu było jak na lekarstwo, bo przecież i sportowcy chcieliby trochę odpocząć w ten świąteczny czas. Niemniej byli tacy, którzy jeszcze wczoraj musieli dać z siebie maksa, akurat na parkiecie. W Warszawie Werwa Orlen Paliwa grała z Kuprum Lubin i wygrała 3-0, z czego cieszy się przyjmujący gospodarzy Bartosz Kwolek. Na szczęście wszystko jest okej, 3 punkty zostają i spokojne święta. No po prostu wydaje mi się, że jesteśmy troszeczkę bardziej kompletną drużyną, jeśli chodzi o każdy element tak naprawdę. Popełniliśmy pewnie trochę mniej błędów, lepiej w zagrywce i to wystarczyło. Starcie Werwy z Kuprum było przedostatnim plus ligi, jakie zobaczyliśmy w tym roku. W drugi dzień świąt jeszcze Ślepsk z Suwałki zmierzy się z MKS-em Będzin. A później siatkarze odpoczną, czego nie powiedzą ani skoczkowie, ani rajdowcy. Jedni i drudzy po świętach będą musieli maksymalnie skupić się na arcyważnych zawodach w swoim kalendarzu. Podopieczni Michała Doleżala myślami tylko połowicznie są przy świątecznym stole. Drugie pół zajmuje im już pewnie Oberstdorf. Tam rozpocznie się 68. turniej czterech skoczni, w którym według byłego skoczka Jakuba Kota największe szanse na przyzwoity wynik ma Kamil Stoch. Weekend w Engelbergu pokazuje, że Kamil powinien być naszym takim koniem napędowym. Fajnie, że Kamil jest mocny i o niego myślę, że możemy być spokojni i na pewno jest w gronie faworytów na wygranie całego turnieju. Pytanie, co zresztą, myślę, że też nie możemy wyciągać pochopnych wniosków po jakimś tam jednym konkursie znowu, że coś jest źle. Spokojnie, nerwy są zawsze najgorszym doradcą. Teraz właśnie okres świąteczny, trochę odpoczynku, trochę nabranie sił. Trzeba się zregenerować i fizycznie, i psychicznie, więc myślę, że tutaj możemy wierzyć sztabowi szkoleniowemu, który mówi, że zarówno Piotr, jak i Dawid są blisko i to też kwestia czasu, żeby oni zaskoczyli na poziom Kamila. Konkurs w Oberstdorfie w sobotę 28 grudnia. Natomiast rajd Dakar rozpocznie się tydzień później, a dla zawodników święta to czas, żeby nabrać energii, czy też trochę przybrać na masie, czemu świąteczne okoliczności sprzyjają. A potem już walka na 100, a może nawet 101% w przypadku Rafała Sonika. Przełomowym momentem jest takie podsumowanie, które chyba każdy lub prawie każdy zawodnik, a ja na pewno robi za każdym razem przed startem. Czy moje przygotowania i stan jest najlepszy, jak mogłem to osiągnąć? I obejrzałem niedawno film tuż sprzed startu właśnie w 2015 roku i wtedy i teraz mogę uczciwie powiedzieć, że te przygotowania są bardzo porządne, robię je najlepiej jak mogę, więc będę startował z przeświadczeniem, że mogę walczyć o zwycięstwo i mogę walczyć o czołowe miejsca. I na koniec dobre wieści z Anglii. Do treningów po 3-miesięcznej przerwie spowodowanej operacją i rehabilitacją wrócił Łukasz Fabiański i bardzo dobrze, w końcu Fabian kadrze jest potrzebny. I West Hamowi w Premier League też bardzo. Znów o sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak niechcący zapytałem o to, co państwo robią w pracy dziś w Wigilię, no i teraz dostałem odpowiedź. Idę do pracy, a zajmuję się liczeniem odwodnień dachów. Po prostu nie miałem powodu, aby brać urlop. To, co miało być zrobione, jest zrobione, a zresztą i tak bym nie zdążyła, więc po co się spinać? To pani Kasia z Warszawy. Wszystkiego dobrego na święta, pani Kasiu, i proszę liczyć te odwodnienia, bo to będzie przydatne. Dziś przejaśnienia na północnym zachodzie kraju, miejscami głównie na wschodzie i południe, a także nad morzem. Opady deszczu, generalnie deszczowe dni przed nami. W miejscowościach podgórskich i w górach to spadnie śnieg. W Bieszczadach na przykład 15 cm. Temperatura od 0 w Zakopanem, 4 w Kielcach, 5 w Przemyślu, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Jeleniej Górze, Łodzi, Lublinie, Suwałkach, Olsztynie i Koszalinie. 6 w Szczecinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Poznaniu, Gorzowie i Opolu. We Wrocławiu dziś będzie najcieplej 7. Raport smogowy w Trójce. Piotr Łodej. Intensywne opady deszczu w całym kraju sprawiły, że wreszcie jest czym oddychać. Dziś bardzo dobre informacje, bo we wszystkich punktach pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powietrze oceniane jest jako świetne. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany na południu kraju, porywisty. Kolejny raport smogowy w Trójce w piątek po 7:00 i oby także po świętach były to świetne informacje. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej!

niebu, ziemia, wszyscy, wszystkim ślą życzenia. A gdy wszyscy usną wreszcie, noc i glinia zapachnie się. Nie wiem, czy pan słuchał audycji troszkę wcześniej, ale dzisiaj... Ja całą dobę słucham Trójki. To bardzo dobrze. Dzisiaj od samego rana trochę podsłuchujemy, co się dzieje w niektórych mieszkaniach, w niektórych kuchniach. Pan akurat dzisiaj w pracy. Przypadkowo. Co to znaczyło to? Rozumiem, że tam mak utarty już, wszystko jest zrobione, więc pan nie musi. Mak idzie się u nas do piekarza i się mieli. Tak? Tak. A, no. Piekarz ma taki specjalny młynek. Makutra nie? Nie. Makutra nie, dobrze. Czyli teraz może pan troszkę opowiedzieć. Nic się nie dzieje w kuchni? Moim zdaniem się dzieje bardzo dużo. Ale pan bezpieczny. Ale ja w studiu. Bezpiecznie jestem tu. To dobrze. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy wigilijnie. Postarałem się dzisiaj, tak jak obiecałem wczoraj, krawacik, proszę pana. Gratuluję. Tylko dlaczego w renifery? Nie wiem, ale... Do wyboru był jeszcze pies Pluto. Aha, okej, okay, dobra. Mam tylko dwa krawaty, wie pan? To wybrałem ten. Ale pytanie jest może trochę świąteczne, bo zahacza o ryby. Okej. Okay. Pytanie z pana Ryszarda. Pan Ryszard pyta o lód, a to dlatego, że w tej chwili już jesteśmy w stanie wyprodukować lód, nawet jeśli nie ma mrozu, a zimy nie tęgie teraz, panie. Nie tęgie dzisiaj. Białych świąt raczej się nie spodziewajmy. No i teraz tak, pan Ryszard wspomina, że babcia opowiadała o tym, że także w środku lata, dawno, dawno temu, kiedy nie było zamrażarek, lód był, no to skąd on się brał wtedy? Rzeczywiście były firmy, były składy lodu i to byli ludzie, którzy budowali w odpowiedni sposób taki magazyn w ziemi, w piwnicy. Ta piwnica była odpowiednio izolowana. Duże bloki lodu były izolowane czy słomą, czy trocinami i one pochodziły z jeziora, to znaczy zimą wycinano takie bloki. Jak odpowiednio dobrze był ten skład lodu, taki magazyn lodu zaprojektowany i odizolowany, to spokojnie przez całe lato ten lód wytrzymywał. Czyli niektórzy zbierali chrust na zimę, a niektórzy lód na lato. Tak, i to był całkiem dobry biznes. Później taki lód przywożono do dużych domów, gdzie były piwnice, do sklepów na przykład. Natomiast, i to był na tyle dobry biznes, że przeczytałem niedawno, czytając o historii zamrażarki i historii lodówki. I to jest w ogóle ciekawe, bo te urządzenia wymyślono z myślą absolutnie nie o ludziach, którzy w domu chcieli mieć lodówkę albo zamrażarkę, tylko z myślą o ludziach, którzy handlowali lodem. Innymi słowy, po to, żeby, no bo jeżeli z jeziora brano w czasie zimy, no to co, jaki lód dostarczano, czy skąd lód dostarczano tam, gdzie temperatura nigdy nie spadała poniżej zera. Mhm. Na początku XX wieku jednym z lepszych biznesów w Stanach Zjednoczonych było transportowanie statkami lodu do miejsc, w których tego lodu nigdy nie było. A jednak ludzie chcieli schładzać coś. No, napoje powiedzmy. Na przykład napoje. I rzeczywiście takie statki też odpowiednio zaprojektowane, odpowiednio zaizolowane, były w stanie lód przewieźć nawet z dużych odległości i dostarczyć, nie wiem, na przykład do Ameryki Środkowej albo do południa Stanów Zjednoczonych. I z myślą o tych ludziach wymyślono zamrażarkę. Na początku to były bardzo duże i drogie urządzenia, więc ten biznes lodowy, który kwitł, w sumie jak się tak zastanowić, zamrożoną wodą handlować, to jest jakby piasek sprzedawać na pustyni, nie? No, ale generalnie ludzie mają zdolności, więc proszę. Później dopiero, jak to się zminiaturyzowało i staniało, to ludzie zaczęli kupować, czyli w skrócie mówiąc, urządzenie, które miało pomóc biznesowi lodowemu w tym, żeby handlować, w funkcjonowaniu, tak naprawdę ten biznes zabiło, no bo można już tak to czasem jest. To wróćmy teraz do tych świąt, które przed nami i tak sobie myślę, już sałatka warzywna w lodówce? I pan co, my robimy tak. Robimy taką sałatkę z kapustę z grzybami. Mhm. Moja żona robi przepyszną z grochem. Mhm. Warzywną raczej nie. Nie. Nie. Dobrze. To nie. Nie. Nie ma obowiązku oczywiście. Tak? Ale tak sobie myślę o tym bigosie też, bo tam kapusta z grzybami, bo taki bigos czy też kapustę trzeba wystawić na balkon, on tam sobie musi zamarznąć, a tu jak ma zamarznąć, jak nie ma mrozu? No ale musi zamarznąć? On się robi lepszy. Trochę się mądruje, ale nie wiem na pewno. Moim zdaniem on się robi lepszy nie od zamarzania, tylko od ilości podgrzewania. Znaczy jak się go podgrzewa kilka razy, to on jest taki, że on tak przejdzie sobą. No dobrze. No to słucham. Ale może się nie znam. No, bardzo możliwe, że się nie znam. Jak robimy bigos, to ja jestem tym, który sieka tą główkę. Kapusta z grzybami. No dobrze. Spokojnych świąt panu życzę. Wszystkiego dobrego całej rodzinie. I tobie, i państwu. Przede wszystkim rodzinnych. To, że nie ma śniegu, trudno. Ale bylebyśmy wszyscy byli razem przy stole. O to chodzi. Doktor Tomasz Rożek. Do usłyszenia po świętach. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along. Walking in a winter wonderland. In the manor we can build a snowman, then pretend that he's Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man, but you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream about the fire. To face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonder, shoe, didn't they? Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Diana Krall, Wigilia rano. Zwykle się pojawia, więc może taka malutka tradycja. Pan Tomasz dopytuje o jedną piosenkę, którą obiecałem jakiś tydzień temu. Panie Tomaszu, jeszcze nie było, ale do 9 będzie na pewno, bo taką małą przyjemność obiecałem sobie i państwu zrobić. A jeśli chodzi o piosenkę Czerwonych Gitar, jest taki dzień ciepły, choć grudniowy, to rzeczywiście słowa nabierają nowego znaczenia. Projekt Tata. Tak, dziś też projekt Tata. No właśnie, organizuje klub dla ojców w zakładzie karnym w Siedlcach i także spotkania wigilijne. Pomaga też na nowo nawiązać relacje z dziećmi. Dziś w projekcie Tata będzie niecodzienna wizyta. Ale o tym wszystkim Krystian Hanke. Dzień dobry. Dziś jedyny taki dzień w roku. Szczególny, wyjątkowy, który niesie światło i nadzieję. Bo nadzieję trzeba mieć zawsze. Nawet w sytuacjach, które wydają się beznadziejne. Kiedy wydaje się, że popełniliśmy już tyle błędów, że nic się nie da naprawić, zawsze warto próbować zacząć od nowa. Tak jak w zakładzie karnym w Siedlcach, gdzie ojcowie odsiadujący wyroki od nowa uczą się swojej roli. Trafili tam w różnym momencie swojego ojcostwa, niektórzy nie widzieli swoich dzieci, inni nie chcieli widzieć, a Maciej Celiński, prowadzący w siedleckim więzieniu klub ojców, pomaga im się odnaleźć. Staramy się zrobić wszystko, żeby zaznaczyć swoją obecność w życiu dziecka, bo tak jak ja nieraz mówię, słuchajcie, żeby nie było tak, że jak kiedyś przyjdziecie do domu po odbyciu dłuższego wyroku, kiedy otworzą się drzwi, a pan do kogo? Właśnie chodzi o to, żeby cały czas moi ojcowie w zakładzie karnym mówili, ja jestem, nie zapominajcie o mnie, nie? Nie odstawiajcie mnie gdzieś tam na złom. Ja cały czas poddaję tych ojców recyklingowi, nie? Cały czas ich tam odrestaurowuję, żeby byli lepszymi ojcami. Wszystko. Maciej świetnie wie, o co tu chodzi. Ma doświadczenie, które zdobywał pracując z nieletnimi przestępcami w schronisku. Kiedy oni do mnie przychodzili, rozmawiałem też o ojcostwie. Kim jest twój ojciec, gdzie jest, czy znasz ojca? Przeważnie mówili, nie, nie znam ojca, albo ojciec siedzi, albo nie chcę go w ogóle znać, on dla mnie nie istnieje. I przeszedłem właśnie tam, mówię, słuchajcie, ja wychowywałem wasze dzieci, wychowuję, bo wtedy jeszcze wychowywałem, nie? Przecież ja pracuję z waszymi dzieciakami, przez większość mówi, że wy tutaj jesteście. I przyznali rację, że to tak przeważnie bywa. Okazuje się, że ich ojcowie, czyli dziadkowie moich wychowanków też przebywali w zakładzie. Wtedy przyszła ta myśl, żeby to błędne koło wreszcie uciąć. Chętnych na spotkania przybywa, bo niejednemu z osadzonych myśl ta, że ma to szczególne zadanie, pomaga w resocjalizacji. Mimo, że są w zakładzie karnym, opowiadają mi o tym, że w czasie widzeń z dziećmi zajmują się już dziećmi, a nie tylko swoją partnerką. I to jest duże. Opowiadają o tym, że dzień przed spotkaniem z dzieckiem, oni się do tego spotkania przygotowują, oni wymyślają, jakie zabawy mają robić. To jest moc. Miałem takich ojców, którzy mówią, przez kilkanaście lat ja do dziecka w życiu nie powiedziałem kocham, bo ja myślałem, że ona o tym wie, nie? A jej nigdy tego nie powiedziałem. Kiedy dziecko usłyszała ode mnie, kocham. Moje relacje się zupełnie odmieniły, są lepsze. Telefony się pojawiły, chcą ze mną rozmawiać przez telefon. W polskich więzieniach, w odróżnieniu od tych w Skandynawii, czy nawet w Chorwacji, trudno o instrukcje dla ojców za kratkami, jak w obecności dziecka w tak szczególnym miejscu dać sobie radę z tym całym bagażem. A jednak ciężka praca, rozmowy, otwarcie się, konsekwencja i wiara w sens wyprowadzenia taty na prostą przynosi efekty. Na spotkaniach rodzinnych ojcowie osadzeni mają o wiele więcej czasu na to, żeby spotkać się z tymi swoimi dziećmi, wziąć ich na kolana, powygłupiać się, pobawić, porozmawiać. Są momenty, kiedy ja wymiękam, po prostu po ludzku wymiękam. Kiedy ja słyszę opowiadania, jednego z ojców mówi, wiesz, mówi, ja z moim dzieckiem praktycznie na tym spotkaniu słowa nie zamieniłem, ale usłyszałem, że to był najwspanialszy dzień w jego życiu. A dlaczego? Co ty takiego zrobiłeś? Wiesz co? Odbijałem balonik ze swoim dzieckiem, nie? Tylko i wyłącznie, bez słów. A dziecko mówi do mnie, tata, to był najlepszy czas. Dlaczego? Bo tata wreszcie poświęcił czas dla swojego dziecka. Nigdy dla niego nie miał czasu, nie? To także dla Macieja jakaś nauka. Jego dwójka czasem sama upomina się o czas z tatą. Jest dużo zabawy, kiedy ja mówię, tata idzie do więzienia, albo kiedy będziesz, jak wrócę z więzienia, nie? Czasami tata, brakuje nam ciebie, bo rzeczywiście znikam czasami, kiedy ja przygotowuję się do spotkania albo rozmawiam z nimi, jak one widzą na przykład moje postępowanie, nie? Generalnie, czy są zadowolone. Maciej do domu wraca bez przeszkód, ale stara się, żeby jego podopieczni wyszli jako inni ludzie, a przede wszystkim inni ojcowie, ale też, żeby już dziś czuli, że coś w ich życiu się zmieniło. Mimo, że są ogromne mury, zasieki, są strażnicy, są kraty, ale my ich, po prostu ich nie widzimy, nie? Staramy się być ojcami. Nadzieja ma potężną moc i takiej nieustającej nadziei, którą niosą te wyjątkowe święta, życzę wszystkim ojcom, wszystkim rodzicom. Odkładam telefon, tablet. Teraz czas dla dzieci. So this is Christmas. And what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. Let's hope it's a good one. world strong. The rich and the poor ones. The world is so long. And so happy Christmas. For black and for white. For the yellow and red ones. We'll stop. John Lennon i Yoko Ono. Ranek, małpa.polskiradio.pl. Mają Państwo serdeczne życzenia od pana Michała z Grudziądza. Życzenia na święta. Pan Michał napisał tak: uwielbiam zapach barszczu o poranku, a w tym roku wyszedł wyjątkowy. Jest 7:32, zaglądamy sobie do prognozy pogody, a zachmurzanie czeka nas dzisiaj duże. Przejaśnienia na północnym zachodzie kraju mogą się pojawić, miejscami także głównie na wschodzie i południu, a także nad morzem opady deszczu. Na ten deszcz proszę się przygotować, w miejscowościach podgórskich i w górach spadnie sobie śnieg, a w Bieszczadach może być go nawet 15 cm. Temperatura maksymalna wyrównana w całym kraju od 5 do 7 stopni, tylko na Podhalu około 1. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Uratować komuś życie? To niesamowite uczucie. Ty też to poczuj, tak jak ja. Ja. I ja. Zamów pakiet rejestracyjny na dkms.pl. Zostań dawcą szpiku. I uratuj komuś życie. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Karp na płycie już po raz 20. Zaśpiewały same gwiazdy: Miśkiewicz, Rusowicz, Steczkowska, Wrońska, Badach, Rogucki, Sojka, Szcześniak, Poniatowski oraz Kwartet Rampa. Święta bez granic 2019. Akcja charytatywna Trójki i płyta CD, a na niej wyjątkowe utwory. Wśród wykonawców m.in. Waglewski, Fisz Emadę, WW, Zbigniew Wodecki oraz Barbara Brońska z piosenką Plastik. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty zostanie przeznaczony na pomoc utalentowanym dzieciom z niezamożnych rodzin, podopiecznym Fundacji Świętego Mikołaja. Płyta CD Święta bez granic 2019 już do kupienia na stronie sklep polskiradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Sponsorem akcji Święta bez granic jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Za 26 minut będzie 8:00. O tej porze, o poranku słuchamy sobie ważnych piosenek i dziś będzie utwór wyjątkowy. Od Do They Know It's Christmas aż do Pokonamy Fale, czyli krótka historia muzyki dla potrzebujących. Piotr Metz. Na charytatywnym singlu wydanym tuż po wielkiej powodzi w Polsce w 1997 roku tę najważniejszą wśród pięciu wersji piosenki grupy Hej, Moja i Twoja Nadzieja, zaśpiewali m.in. Katarzyna Nosowska, Edyta Bartosiewicz, Maryla Rodowicz, Natalia Kukulska, Czesław Niemen i Grzegorz Markowski. zmienić gest. Nie mówię, że nic nie warto robić. Nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Moja i twoja nadzieja. Taka wersja. Kiedy zaczynaliśmy ten cykl, wspólnie z Piotrem ustalaliśmy, że on będzie trwał do świąt, czyli do dziś. Ale już wiemy na pewno, że będzie troszkę dłuższy, bo tych utworów jest znacznie, znacznie więcej i to są naprawdę piękne wykonania, więc proszę spodziewać się jeszcze w najbliższym czasie i po świętach, i przed Sylwestrem, i po Sylwestrze też mam takie wrażenie, że jeszcze się będą pojawiały. Pytałem o to, co dzieje się dziś w państwa domach o poranku, jak wyglądają przygotowania do świąt, co też w pracy można robić, napisało kilka osób. Wszystkiego dobrego i zdrowia od lekarza jadącego do pracy dla pacjentów, lekarzy i wszystkich współpracowników te życzenia. 71335 SMS-owo. Ktoś napisał tak: od 4 do 16 dziś w pracy. Wozimy ludzi na zakupy, ostatnie zakupy i do domów na kolację wigilijną. Kierowcy komunikacji miejskiej z Rybnika życzą wszystkim radosnych świąt. W tym roku, czy w poprzednich latach, już panowie tak bardzo defensywnie do tej kuchni zmierzają. Mój mąż kisi barszcz i mu to wychodzi perfekcyjnie. Dzisiaj dla odmiany ja jadę do pracy, właśnie jestem w drodze do pracy, a mąż został w domu i będzie piekł ryby. Także ta magia świąt zaczyna też dotyczyć mężczyzn i to jest fajne, że faceci w kuchni robią coraz to więcej. Te święta rzeczywiście są wtedy takie ciepłe, rodzinne, bo każdy zrobił coś i każdy się chwali. Popatrz, spróbuj, to ja zrobię. I taka duma rozpierająca. Mój mąż wyrobił i jest naprawdę pyszna. Także pozdrawiam wszystkich mężów pracujących w kuchni cieplutko i wesołych świąt wszystkim państwu życzę. Całej rodzinie życzymy dobrych świąt. To prawda, to ja zrobiłem i to nie jest moje ostatnie słowo. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 19 minut 8 zaglądamy sobie do różnych miejsc dziś o poranku i sprawdzamy, jak wygląda poranek wigilijny. No i zgodnie z tradycją to właśnie dziś rano powinno się ubierać choinkę, wiadomo. W obecnych czasach bywa z tym różnie, ale tak jak trzeba robi choćby nasz reporter Kuba Witkowski, trójkowy reporter, jego rodzina, a dla niespełna 3-letniego Tobiasza, 6-letniej Anielki i 8-letniej Tosi już samo wniesienie choinki na olbrzymie emocje. Ale bigota choinka! A nie lepisz łańcuch. Dobra. Trzeba najpierw to rozplątać. Tosia. No dobra. No, tylko trzeba pobeblać i tak dalej. Merry Christmas, la la la la la la la. Mama. Tatuś, włączysz jakieś kolędy? Ale teraz bąbki, proszę. Bąbki poprosimy. No i powiesz, o tu. A chcesz sobie śnieżynkę powiesić? No. Trzeba skrócić. Zrobiliście te poręcznie robione, te z papieru, z makaronu. Mama, o, i te z patyku. Ja najpierw muszę jej stanik wybrać. Stanik? Tak. Czyli wiemy, że choinka na pewno jest kobietą. Pięknie, brawo, Tobi! A, słyszała, te pomarańcze jeszcze mamy w pokoju. Przynieś pomarańcze, te plastry i jeszcze... Jeszcze musimy nawlec nitki na te pomarańcze. Teraz gasimy światło i będzie oficjalne powitanie choinki. 3, 2, 1. Wow. Tada! I gotowa choinka. I gotowa choinka. I gotowa choinka. I po choince. Ej! Nie. Proszę cię, Tobi, nie! Tobi! Zabawa przy choince. Zabawa? No, nawet fajna zabawa przy choince taka. Mam wrażenie, że Tobi trochę na rozrabiał. No to Tobiasza, Anielki, to się jeszcze zajrzymy dziś o poranku przed 9:00. Oni coś organizują. To nie jest też ich ostatnie słowo. A jak słyszeliśmy, bombki wesoło podskakują na podłodze. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish it. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. At Christmas time, it's mogło. Nie mogło się nie pojawić to nagranie także dziś o poranku. Za 12,5 minuty będzie 8. Słyszeliśmy, słuchaczka mówiła, że mąż kisi barszcz. Tu kolega coś zupełnie innego. Ja też kiszę na święta, tylko przyznam szczerze, że siebie na kanapie, ale ja mam trzy kobiety w domu, żonę i dwie córki, które nie pozwalają mi się przemieszczać do kuchni. A nie. Jeśli ma pan zakaz, to jest pan całkowicie usprawiedliwiony. To oczywiście, to się rozumie samo przez się. Ale można jakoś inaczej. Jak państwo wiedzą, o poranku dzisiaj podsłuchujemy sobie różne miejsca, różne osoby. I tak przyszło nam do głowy, żeby podsłuchać trochę, sprawdzić, co też robi o poranku na Wigilię pan redaktor Krzysztof Szubzda. Przepraszam za to dyszenie w pierwszym tle i za mało trójkową muzykę w tyłu, ale jestem na siłowni, skąd taki pomysł. Już za 10 godzin pierwsza piastka wsiadamy do wigilijnych stołów, żeby spożyć 12 tradycyjnych potraw, a wraz z nimi z 12 tysięcy kalorii. No może z 12 tysiącami trochę przesadziłem, ale 3 tysiące pewnie się uda. I teraz jak to spalić? Pierwszy i drugi dzień świąt siłownie nieczynne. Na narty też nie pójdziemy, bo nie ma śniegu. Mógłbym pójść na rower, ale rower schowałem. Pomyślałem, że będzie śnieg. W takim razie pozostaje tylko siłownia i to zawczasu. Także spalam już te kalorie, które przyjmę w przyszłości, żeby dzisiaj do wieczerzy wigilijnej usiąść z takim minusowym indeksem energetycznym. No może i minusowym to się nie da, ale przynajmniej, żeby się dowlec na Wigilię na takiej rezerwie. Przebiegłem już prawie 3 km, czyli to będzie kalorii 300. Więc myślę, że barszcz i to nawet z łóżkami mam już spalony. A może nawet już spaliłem trochę z drugiego dania, czyli ryby po grecku. Ryba po grecku to też pewnie ze 150 kalorii w każdych 100 gramach. Zachęcam do aktywności, zwłaszcza, że wszystkie kolędy też państwa zachęcają nie tylko do pobożności, ale do aktywności. Wstańcie pasterze, jasny przekaz, wstańcie, przybierzeli do Betlejem, czyli też biegli, nie szli, czym prędzej się pospieszali, grają skocznie, czyli też z energią, z aktywnością i żywawością. Więc zanim usiądziemy wszyscy razem do stołów, zachęcam państwa, żeby wstać, pobieżać, coś skocznie porobić. Taki mój głos siłowni dziś się rozchodzi. Tak biegnie, jakby dokąd się spieszył, prawda? Krzysztof Szubzda o poranku. No tak to wygląda. Dzień dobry panu. W tym roku pojawił się u mnie w domu kot i byłem pełen obaw, jak to zgra się z choinką, którą co roku mamy wielką, ponieważ ten kot tak wygląda, jak miał specjalizację z szybkiego rozbierania choinek. I muszę powiedzieć, że na razie jest super. Kot sobie leży, patrzy i jeszcze jej nie rozwalił. Pozdrawiam wszystkich świątecznie. Cierpliwości. Merry Christmas, ladies. Merry Christmas, Mr. Bublé. Are you ready to sing a little jingle bells? Yes. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Snow. We are dashing in a one-horse open sleigh. One-horse sleigh. All the fields we go. All the fields we go. We go laughing all the way. All the way. Bells and bobtail ring, making spirits bright. Oh, what fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open. Oh, what fun, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Michael Bublé. Ten to potrafi przed świętami zrobić atmosferę. Pan Andrzej państwa pozdrawia i też składa życzenia serdecznie. Właśnie jadę do pracy. Pracownik utrzymania sieci telefonii komórkowej. Spokojnego dyżuru, panie Andrzeju. Jeszcze pani Grażyna, która informuje, że dopiero wstała, tak się jakoś złożyło, bo urlop. A mak czeka, by go otulić w ciasto drożdżowe, a ryby już przygotowane i też czekają na to, co się wydarzy. Ranek, małpopolskieradio.pl 71335. SMS-owo, mailowo zapraszamy państwa do rozmowy. No i zdaje się, że pani Helena, nasza ulubiona poniedziałkowa pani Helena Julianna Kołaczkowska, też tam coś w kuchni działa. Nie, no oczywiście Wigilia jest, ja robię wszystko sama, tak. Sama kroję, oczywiście sama barszcz robię. I kto to będzie jadł? I po co ja robiłam 10 litrów barszczu? Po co 200 pierogów? Może mi ktoś w tym domu powiedzieć, przepraszam bardzo, po co ja robiłam 200 pierogów? Kto to będzie jadł? Taka z wami robota. Mrzygłód, zostaw ten barszcz. Zostaw ten bigos. Nie dla kota kiełbasa z bigosa. Bigosu. Sama sobie to wszystko zrobię, sama to sobie zeżrę. Sama sobie przytyję i będę sobie sama płakać, że przytyłam. Już dobrze, że chociaż karpia nie kupiłam i nie usmażyłam, bo jeszcze było 10 kilo karpia usmażonego. To, że mnie po prostu coś powstrzymało. No ale generalnie dobrze. Zaraz przyniosę opłatek i kupiłam wiadro opłatka. I kto to będzie? I kto to będzie ten opłatek jadł? Kto będzie ten opłatek jadł? Joanna Kołaczkowska. Czyli pani Helena. Pani Heleno, wszystkiego dobrego na święta. I proszę przekazać też panu Tadeuszowi, gdyby była okazja. Chciałbym pozdrowić wszystkich na święta, wszystkim życzenia złożyć i te pochwalić się, że mam 3 córki i żonę, które by chciały, żebym wszystko za nie zrobił na święta. A ja wziąłem i poszedłem do pracy. Dziękuję, wszystkim dobrego. 2-2-7 trójek. Za 4,5 minuty będzie 8. Na dobre pobudki, na gorsze ich skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki, na wsi węgle, na leśnie, na kocham cię stale, śnieg, na żale, że wcale i na tak dalej. Tak dalej, tak dalej, tak dalej. Tak dalej, śnieg.